พระผู้นำทางขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและพุทธบริษัททั้งหลายได้รีบมาสะสมบุญกุศลอันเกิดจากองค์หลวงตาเป็นผู้ดำริและเป็นผู้นำทางตามกำลังของตนโดยพร้อมเพรียงกันขอให้มั่นใจเถิดว่าเมื่อท่านสะสมบุญกับหลวงตาพระผู้บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเมื่อถึงเวลาที่ผลของทานที่ทำไว้แล้วส่งผลท่านยอมพรั่งพร้อมด้วยอริยทรัพย์ภายนอกและภายในและเป็นผู้ที่มีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติอีกทั้งสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามกำลังของกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งย่อมให้ผลอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการทั้งในภพนี้และในภพต่อๆไปแน่นอนลงชื่อจันแจ่มสุวรรณเกต